umeniacha mpweke moni wangu na uzunika. Na muomba Mola mahali pema takweka. So rahisi kwa nini kama haji umefunikwa? Michanga na madongo kaburini umeshazikwa. Kifo chako cha maji kila mtu kimemgusa. Hamna noma, mipanga Mungu ndio imepaswa. Haji Sali aka Haji umekufa kishujaa. Bali nilipopata nilidhani nilishangaa. Nilika chini kufikiri kwa masaa. Nakumbuka safari zetu zile za hapa na pale. Maana madukani majumbani kwenye mashule. Wakati huo nipo mimi wewe na Mr. Tare. Tunamomba Mwenyezi akupunguze dhambi. Ndugu jamaa marafiki, sikilizeni rambi rambi. Roho bale na sita usiwe na wasi utonona kauli tapokata nipokee kwa shangwe siku yangu tapofika machozi yanadondoka na jasho linamwagika kaburini huko peke yako inasikitisha lakini ipo siku moja Mungu atachonganisha katika hayo mapya maisha yenye giza la kutisha Haji Sadi kifo chako kinasikitisha pole mama Haji kwa msiba uliokupata mtoto wako mwisho mwana Mwenyezi amemtaka kwaheri Haji Sadi hiyo mipango imebidi umesafiri tu kazani salama utarudi kumbe rafiki yangu ndiye umeondoka na maji ulinipa ushauri kwenye kichangu kipaji ni mambo ya kushangaza na wala sikutaraji sikuweza kuamini kome tutoka Haji tunamomba Mwenyezi akupunguzie dhambi ndugu jamaa marafiki sikilizeni rambi rambi Haji Sadi Mungu wako unazepema pema pepo ni amina nasi tunakuombea dua upumzike salama Mungu wako unazepema pema pepo ni amina nasi tunakuombea dua upumzike salama Haji Sadi Tuna kuwa